بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تري كمنا تيسا مويز وذو الحجة mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tutaanza biithnillahi ta'ala leo bab ma jaa fi ibadati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala hafidhahullah al-ibadatu fi asli al-lughati al-dhullu yuqalu tariqun mu'abbadun ay mudhallalun. Ibada katika asli ya lugha ni adhul, udhalilifu. Huambiwa hii njia ni muabbad, bimaana nyayo za watu zimekanyaga sana mpaka imekuwa ni sahali kwa watu kupita. Wahia fi shar'i ghayatu dhulli lillahi ta'ala مع الحب والخضوع له جل وعلا. عبادة كتك شريع نيوبيو ووذلليفو والله سبحانه وتعالى فموجة نكم بند الله سبحانه وتعالى نكم ينكيا كواكي. والترجمة هنا عامة. Ukiangalia hii tarjama, huu mlango, utakuta wazungumzia ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni kama hapa patazungumziwa ibada nyingi za Mtume sana katika swala, saum na nyinginezo. Lakini al-ahadith allati saqaha al-musannif rahimahullah mukhtassatun biqiyam al-layl. Zi hadithi hapa alizozitaja al-musannif rahimahullah zafungamana na qiyamu al-layl. Na hapa tazungumzia qiyamu al-layl ya Mtume SAW peke yake. Qala rahimahullah hadathana Qutaybah ibn Sa'id wa Bishr ibn Mu'adh قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخ قدماه فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. قوله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه أي صلى حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. ثم صلى الله عليه وسلم أليصالي صلى يوسيك وقت موجة mpaka miguu yake ikavimba, ikafura ile miguu kwa kisimamu kirefu. Farubama qaraa fi rak'ati alwahida albaqara wan-nisa. Mtume sallallahu wakati mwingine katika rak'a moja asoma suratul baqara yote, suratul nisa, bali imethubutu wa surat al-Baqara an-Nisa na Ali Imran, sura tatu ndefu za Mungu Ta'ala aliyeneemesha na neema hii. Qala wa shukru yakunu bil qalbi i'tirafan bin ni'ma wa bil lisani thana'an 'ala al mun'imi wa hamdan lahu wa bil jawarihi ta'budan lillahi jalla wa 'ala. Pengine mtu aweza kusema nitamshukuru vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Shukrani ina mambo matatu yanayoingia ndani yake kumshukuru Allah. Jambo la kwanza, bil qalbi i'tirafan bin ni'ma, kwa moyo, kwa kukiri neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mwanzo, abu ulaka bi ni'matika alayya, kukiri neema ya Allah ndani ya moyo wako, wakiri na kukubali neema ya Allah. Kisha wa bil lisani thana'an 'ala al mun'imi wa hamdalah, na kwa ulimi kama kusema alhamdulillah, alhamdulillah kathira, na maneno mengineo ya kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizokuneemesha nazo. Tena wa bil jawarih ta'budan lillahi ta'ala, na kwa viungo kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya haya mambo matatu, basi wewe kweli umemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuna baadhi usema alhamdulillah kweli. Alhamdulillah, neema kila kitu alhamdulillah, kuswali ya swali. Hata kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Huu muongo, takadhab. Angelikuwa ni mkweli katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, angemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu neema yataka kwako shukrani, na katika shukrani ni amal. I'malu ala Dawuda shukran. وقليل من عبادي الشكور. ذكر هنا مقامين، مقام العبودية ومقام الشكر. هابا أمتاجا مقام بيلي يكون زي العبودية عبادة يبيلي الشكر. وقد أتمهما صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأحسن حال. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimiza jambo hili kikamilifu kabisa. Hakuna anayeweza kukamilisha maqam hizi mbili kama Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana atqa an-nas lillah wa a'dhamahum ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndiye mcha Mungu zaidi, hakuna mfano wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alikuwa akifanya ibada zaidi, hakuna anayeweza kufanya ibada zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile utakavyojipinda huwezi kufikia. Wa huwa imamu shakirin wa qudwatul hamidin, na yeye ndiyo imam mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kiigizo kwa wale wenye kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam na ibada nyingi zilizokuwa kizifanya, akatukataza kutokamana na ghulu, kupita mipaka. Na ndio wale masahaba waliokuja kwa Mtume sallam wakauliza kuhusu ibada za Mtume sallam, yafanye ibada vipi? Wakaelezewa kuwa Mtume sallam, kama utakavyoeleza hapa mbele, kuna wakati hulala na huamka akafanya ibada, na pia Mtume sallam afunga, na wakati mwingine mchana hula. Wakaelezewa muhimu. Wale masahaba watatu wakatoka, kila mmoja akasema aina nahnu min an-nabi sallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sisi wapi na wapi na Mtume sallam ashasamea? Yani ka'annahum taqalluha, ni kama hizi ibada chache, kwa sababu Mtume sana mashasamehewa, yofanya kidogo ibada hafifu. Na ibada nizi, mmoja akasema amma ana fa usalli wala arqud, mimi nitaswali silali, siku mzima. Mwingine akasema amma ana fa asum wala uftir, min tafunga siku zote. Wala uftir sio maana yake atakitina njaa siku zote, ah, yani bimaana kila siku ataunganisha kufunga. Na mwingine akasema wa ana la atazawaju nisa, mimi sioi kwa sababu nikioa nitashughulishwa kutokana na ibada. Na kuna riwaya mwingine sema ana la akulu lahm. Angalia mtu kwa mfano leo akisema mimi sili nyama, mimi sili nyama sababu ah, naona kama itaniletea madhara, ana makosa. Lakini huyo kati wa makosani, liannahu fa'ala dhalika ta'abudan, amefanya kuacha kule nyama kama ni ibada, huyu akakatazwa. Ile ada alivyoigeuza ibada ikawa ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa habari, na nyote mwaifahamu hii hadithi, akaeleza kosa la Hawa kujiona kuwaweza kufanya ibada zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni la atqaakum billah, mimi namcha Allah zaidi kuliko nyinyi. Wa usalli wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawaju nisa, sisi tunshika hapa mwisho. Mwisho atazawaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni, nasuna bas. Lakini hizi zote zingine. Almuhim, hakuna anayeweza kufikia daraja ya ibada aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumshukuru Allah kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدماه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل أو لا يدخله ملل ولا سآمة. جambo لم تكسمام سك وكسمام كسمام مبكى ميقو يكي ذنبه هلا ببيوة ikiwa yule mja haingiliwi na uchovu, bimaana hatochoka kufanya ibada. Sio kuwa pale achoki, yachoka bila shaka miguu ya kifura, yani haitampelekea kesho asifanye tena ibada. Wa illa fala, lau si hivi basi usifanye, usijaribu. Afadhali ufanye ibada chache za kudumu kuliko kufanya ibada nyingi ambazo kesho utakatiza. Kwa mimi nafikiria nitaanza kuswali qiyamu layl, jazakallahu khairan, si nitaanza, atakikana kila siku uendelea. Lakini alhamdulillah sema nitaanza, anza, lakini leo nitapiga kama juzuu tatu hivi usiku, ndio yuanza wewe, alafu rakaa nane kisha na tatu witri. Siku ya kwanza akaamka akaswali mchana mzima akalala, mfano tuchukuri. Kisha siku ya pili ataka kuamka afikiria leo nzipunguze nzifanye mbili nini? Maana jana la mchana mzima mmelala. Haitakikani namna hiyo. Na mwingine akasema mimi kwa mfano nasema nitaswali rakaa mbili peke yake na moja ya witri mfano. Na nitasoma suratul ikhlas. Rakaa ya kwanza, ya pili ikhlas, na ya tatu ikhlas mfano. Ndio uwezo wangu. Lakini akaamka kila siku aswali zile rakaa zake mbili na moja mfano, hao wako sawa kweli? Huyu anaendelea, ajiri yake ni kubwa zaidi kuliko yule anayeswali siku moja kisha akakatiza kwa sababu ya kujitia mzigo ambao hauwezi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili jambo akatuelekeza nalo, na utaona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba anapomtaka nasaha katika ibada alikuwa mara nyingi akiwafunga katika ibada ambayo yuwaweza mtu kuendelea nayo. Na nyote amkumbana na hadithi Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, alipomtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ushauri katika kufunga, mwanzo akamuelekeza katika siku ngapi? Tatu peke yake kwa mwezi. Funga siku tatu ndio siyamu dahar. Kwa nini? Alhasanatu bi'ashri amthaliha. Kwa ukifunga siku tatu kwa mwezi, wewe ni kama umefunga siku 30, ukimaliza umefunga mwaka mzima. Sema ya Rasulullah inni utiqu akthar min dhalik, mimi naweza kufunga zaidi ya hiyo. Akamuelekeza mpaka mwisho kwa somo ya Nabii Allah Daud, akamwambia hakuna zaidi ya hii. Na yeye huyu sahaba radhiyallahu anhu wa ardha, baada ya kuwa mtu mzima, kwa kuwa masahaba walikuwa hawaachi wasia mtu msalim, si ati wauliza kisha kesho waache, aa, ashikilia. Akasema natamani lau kama ningelimsikiliza mtu msalim wakati ule, sababu akawa yuendelea kufunga, lakini sasa ni taklif kwake, taklif. Lakini lau kama mtu atakwenda taratibu katika ibada, aile ile nafsi paka izoe, atafika. Na hapa tuzungumzia nawafil, si masala ya swala faradhi. Mwanzo nitaanza na mbili katika swala tano, kisha nitaongeza moja moja. Hapa tuzungumzia nawafil. Ama swala za faradhi ni wajibu juu yako kuzitekeleza, somo za faradhi ni wajibu juu yako kufunga, wa hakadha. Qala li hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat kana yaqulu, Mtume sallam alikuwa akisema, khudhu min al-amali ma tutiqun, fanyeni katika amal zile mnazoziweza. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, ay fa inna Allah la yamallu min thawabika hatta tamalla min al-amal. Na hii hadithi wamekhtalifiana ulama wa ahli sunna katika kueleza kuwa je, tumthibitishie Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya al-malal au la. Sheikh Muhammad Aman al-Jami ana maelezo mazuri, siku ya pata ndio maana sikuja nayo, lakini haya ni mojawapo katika maelezo kuwa fa inna Allah la yamallu min thawabika, Allah hachoki kukulipa wewe thawabu, hatta tamalla min al-amal, mpaka wewe mwenyewe ukichoka kufanya amal basi utolipo tena thawabu. Na hii ni kauli pia katika kauli za ahli sunna, na kuna wengine wakathibitisha. Hii ni kwa wale ambao wasema sifatul malal ni sifatu naqsin min kulli wajhin, wakatoa maelezo haya. Na nikiapata maelezo ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami nitakuja nayo inshaallah. قال وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت, صلاة إن أبنز زيد كم توم صلى نهيه كسود يصلى ذا سنة نئيل أن بيقمت أتدوم دنياك حتى إكي ونشاك. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها, نم توم صلى أليكوا كسولي صلى هدوم كتك صلى كما إلي هاي واجي hudumu katika ile sala. Qala Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi hadha alhadith, wa mahallu dhalika ma idha lam yufdi ila almalal, maana ibada kama hizi ni kwa sharti isimpelekee mtu katika kuchoka kufanya ibada. Li anna hala an-nabi sallallahu alayhi wasallam kanat akmal al-ahwal, subhanahu ya mtume sallam tafauti, hali yake ni kamilifu zaidi. Fakana la yamallu min ibadati rabbihi wa in adarra dhalika bibadanihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hachoki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikimpelekea yeye kupata madhara katika kiwiliwili chake hachoki. Na hamko mbali na hadithi ya al-wisal, kwa Mtume sallam alikuwa akiunganisha siku katika somo yake, funga mwezi wa Ramadhani aweza kufunga siku tatu nne bila ya kufuturu. Na hii ni hasa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti kabisa. Bal sahha annahu qala waju'ilat qurratu 'aini fi as-salah, kwa pumbao la macho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amejaliwa katika ibada ya sala, kama akhrajahu an-Nasa'i min hadith Anas qala فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه. أما mwingine asiyekuwa Mtume sallam akijiogopea kuchoka kuifanya ile ibada, basi haimpasi yeye kuulazimisha na kuusukuma mwili wake zaidi ya vile anavyoweza. Makosa. Na hili kosa walilifanya sana mutasawifa, hasa wale ambao walianza kule. Ukisikia zile karamati wanazitaja zao za ajabu sana, yani kuwa mtu amekaa sijui siku ngapi hajala, ayadhibu nafsi yake eti kuizoesha ili kukubali taa, mtu yuala mchanga. Sasa avaa nguo ya sufi ile imchome ule mwili wake. Mambo mingi ajabu yafanya ambayo si ibada aslan, si ibada, lakini wao wafanya vitu hivyo, mtu akautesa ule mwili. Ingawa hawa wa sasa wafanyi hivyo, hawa wa sasa ni kinyume na wale, na tuseme kwa waliotangulia walikuwa katika haki, aa, wako tofauti katika upotofu wao. Hawa wakamili katika kula, wale walivyokuwa kitina ndaa hawa wakada. Waweza mkuta shekhe wa kisufi umuumu, yani kama vile kibula vile ankibeba hapa mbele, wengine mpaka macho waone, waweza kufikiria ni mchina, kumbe ni mtoku kwetu. Yani yale macho yale mpaka yamezia yaonekana kama mchina, kumbe ni ule uvimbi wa mashavu na bapa limevimba mafuta. Sasa wachana, sisi tuzungumza wale ambao walikuwa walioanzisha upotofu, walikuwa wakifanya mambo kama haya kujiadhibu miili yao ambayo sheria haikubali. Na ukiangalia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta iko kati na kati. Ikiwa wewe unabidii katika ibada, kuna muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe una udhaifu katika ibada, kuna muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ufanye nini. Hakuna mtu atasema kuwa hakuelekezwa yeye namna gani kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha umma wake namna gani kuizoesha ile nafsi kufanya ibada. Si kuilazimisha kadri ambayo haiwezi ama itapelekea nafsi kuchoka kufanya ibada. Qala wa alayhi yuhmalu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam khudhu min al-a'mali ma tutiqun fa inna allaha la yamallu hatta tamallu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana abu ammar al-husayn ibn hurayth qala haddathana al-fadl ibn musa عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى أو عفوا قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. الأسود بن يزيد من التابعين ومن طلاب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. طيب سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على رغبة السلف رحمهم الله في معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لأن الاتباع يتوقف على معرفة هديه صلى الله عليه وسلم. هابك وقفا زور سانا. الأسود ابن يزيد رحمه الله hili suali aliouliza kwa Aisha radhiallahu anha kuhusu swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ya usiku limejengewa na raghba waliokuwa nayo salafu salih katika kujua ibada za Mtume sallallahu alayhi wasallam. swala ya usiku ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwaje? Sababu ili umfuate yahitajika kwako wewe kumtambua alikuwa akifanya vipi ibada Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi muona hii faida iliyoko katika hii hadithi, kuwa salafu salih waweza kufanya jambo kwa kuzua, hawakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam au kumsikia akifanya. Huu ni mfano mzuri wa kuonyesha kuwa walikuwa hawafanyi jambo isipokuwa watatafuta alikuwa akifanya vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wao wakifuata. Na hili utaliona sana kwa salaf. Na Aisha radhiallahu anha akamwelekeza katika yale alikuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiishi naye, hayajua yaliyokuwa kijiri katika nyumba yake. Kwa hakuenda huyu bwana akafanya ibada anavyotaka yeye ama akatunga ibada anazotaka yeye, aliulizia Mtume sallam alikuwa akiswali vipi swala yake usiku ili ajue afuate. Leo kuna hamla inayoendelea ya ahlul bid'ah ya kuwa maadamu wewe waona ni kheri wewe fanya. Kuna mmoja mmemsikia, mufti wa Vigamboni, na wajamaa utoa fatwa za ajabu ajabu tu. Aulizwa kuhusu jambo fulani, kwa mimi nafanya ibada fulani, sikumbuki ibada gani naulizwa. Je, yafaa? Huyu bwana amuuliza yule muulizaji, kwani wewe waonaje? Ni nzuri ama si nzuri? Al-mufti hadha yasema. Yule bwana asema mimi naona ni jambo zuri. Maadamu unaona ni kheri fanya. Wallahi al-azim. Maadamu wewe unaona ni kheri wewe fanya. Dini haikuwekwa katika mizani hiyo. Lau kama dini itachukuliwa namna hiyo, unavyoona wewe ni kheri utafanya. Kuna jambo mimi naona ni kheri, kwa mfano nikasema mimi naona swala alfajiri bwana itakuwa raha tukipiga nne. Unaonaje imamu yasoma raka ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne? Tena imamu akiwasoma vizuri alhamdulillah, mbili za isha haraka, tufanyeni nne. Unaonaje jama, khairi ama maskhairi? Mimi naona ni khairi, fanye. Utaambiwa hivyo? La ya akhi, hawezi kukubali jambo kama hilo. Lakini katika ibada nyingi wao kwambia maadamu wewe waona ni kheri wewe fanya tu unavyotaka wewe. Kisha kuna mmoja jisifu asema sisi twajua bid'a nyingi wanazozifanya mawahabi. Hata moja itajwe hapo. Na zikitajwa hakuna bid'a yote, ni uongo tu. Kisha sema lakini sisi hatuzipingi. Yaani kiufupi ni kama yofanya biashara na wale wanaoita mawahabi, kwa kama vile sisi tukubali zenu na nyinyi kubalini zetu. Yaani hii dini iko katika mikono na ya hao na waita mawahabi na wewe. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na malengo ya kutumiliza mitume wake ni kuwa watu wajue watamwabudu vipi Allah. Sababu mtu hawezi kujua namna gani atamwabudu Allah isipokuwa kwa kupitia mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ambao wabeba ujumbe kutoka kwa Allah kufikisha kwa waja wake. Kwa wewe jidhibiti nafsi yako na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu gani atasema maneno haya yameketi kombo? Tukisema jidhibiti nafsi yako na mafunzo aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi achana na mengine. Kuna makosa hapa? Hebu nikosoeni. Kuna makosa gani mtu akikwambia wewe jidhibiti wewe tu na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile alivyofanya wewe fanya? Kwa huyu tabi'i akaja kuulizia ibada za usiku za Mtume sallam. Qala alimwambia Aisha an salati rasulama bil layl qalat kana yanamu awwal al layl ay yabda'u qala yabda'u awwal al layl min al ghurub. Sheikh Abdul Razzaq asema mwanzo wa usiku huanza kwa kutua jua. Jua likitua tu ndio usiku huanza. لكن المراد به هنا ما بعد صلاة العشاء. لكن عائشة رضي الله عنها أقصد بعد صلاة العشاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها. ثم سلم لكوا hapendi usingizi kabla ya nini, kabla salati al-isha, mtuweza kulala ikampita. Wa yakrahu samara ba'daha, na Mtume sana alikuwa akichukia jambo la watu kufanya nini, gumzo baada ya salati al-isha, ikawa gumzo refu, isipokuwa ikiwa yale mazungumzo ni mazungumzo ya ilmu, kwa mfano mudhakara al-ilm, sababu ile alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine na masahaba. Fakana yanamu baada salati al-isha mubasharatan, na ili njama ambalo sisi wengi ndio hatuna, twalikosa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kilala baada ya salati al-isha mubasharatan. Sisi baada ya salati al-isha tunatafuta kula mwanzo. Kikweli ushachunguza katika maisha yako, wako si wote, wengine waanza sasa kujua kuwa hii kula baada ya isha kisha kulala ina madhara, lakini kuna watu wapiga hata mkate mzima, ana wasiwasi baada ya salati al-isha na kununua mkate wa ula wote kisha enda kulala. Subhanallah, ana mtu kuamka usiku mbahati nasibu, kwa sababu mtu ashashiba namna hiyo, kuna kuamka, ataamka labda na alfajiri inshallah ataamka. Mtume sallam baada salati al-isha moja kwa moja elekea katika nini, kulala. Na wewe jaribu siku moja utamka mchangamfu mapema sana. Qauluha thumma yaqum, wa hadha al-qiyam yakunu ba'da muntasaf al-layl, baada ya kupita nusu ya usiku Mtume sallam alikuwa akiamka. كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. نتوم سلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كو صلاة إنه بنز زيدك الله كصلاة سنة نصلى نبي الله داود عليه السلام. وأحب الصيام إلى الله صيام داود, na somo inayopendeza zaidi kwa Allah ni somo ya Nabii Allah Daud. Qala wa kana yanamu nisfa al-layli, alikuwa kilala nusu ya usiku, na ndio hapa akatoa Sheikh Abdul Razzaq kwa ni nusu ya pili. Wa yaqumu thuluthahu, kisha akiamka thuluthi yake. Wa yanamu sudusahu, kisha sudusi iliyobakia yupumzika. Wa yasumu yawman wa yuftiru yawman, na alikuwa akifunga siku moja akifuturu siku ya pili. قال فجزا الليل سته اسداس, متوم سلام akagawanya usiku hapa sudusi sita, yani 1 over 6 mara 6 ndio sudusi, na ikiwa 1 over 3 ni ngapi, yaitwaje 1 over 3? Ah, sikumbe kizo Kiswahili. Moja kwa tatu, sorry, asema moja kwa tatu aitwa thuluthi, sawa, thuluthi. Na ikiwa moja chini yake nne, robo, sio? Ikiwa tano chini yake mandera, huyo nyuma khumusi. Sudusi moja chini yake sita, ikiwa saba chini subuhi, sawa, moja chini yake nane thumuni, tisa tusui, kumi ushuri. Ukiregelea yote ni Kiarabu kimevundwa tu hivi, unaona, ile ni ushur, ni tusu wa kadha thumun. Tayeb, kwa hiyo ameugawanya Daud alayhi salam usiku kwa sudusi hizi sita. الثلاثه الاسداس الاولى ينامها, kisha zile sudusi tatu za mwanzo hulala, kwa zimebaki ngapi, tatu. Thumma yaqumu sudusain arabi' wal khamis, kisha sudusi mbili wasimama, ile sudusi ya 4 na ya 5. Thumma yanamu sudus al akhir, kisha ile bakia ya mwisho yulala. Unaona namna alivyogawanya, kipimo kizuri kabisa. Wadhalika liyakuna anshat lifaridhati alfajr, na Mtume sallam pia alikuwa akifanya hivi ili awe na nashat zaidi katika kusimama kuswali swala ya alfajiri. So, swala alfajiri ni faradhi na qiyamul layl ni sunna kwa umma. Baadhi ya ulama wasema ilikuwa ni faradhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa. Qauluha fa idha kana min as-sahari awtar. Ay idha baqiya min al-layli sudusuhu yutir. Ikibakia sudusi ya mwisho ya usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam uswali swala ya nini? Ya witri. Thumma ata firashahu, maana arudi tena kufanya nini? Kujipumzisha, kulala. Fa idha kana lahu hajatun alamma bi ahli, ay idha kana lahu hajatun ila zawjihi ashara fi dhalika alwaqt, ikiwa amuhitaji mkewe amkaribia katika wakati ule, ikiwa amuhitaji mke wake. Fa idha sami'a aladhana wathaba, ay qama bi nashatin qawiyyin, akisikia adhana husimama na nashati ya nguvu sana. Wa bihimmatin aliyah, kwa himma ya juu sana. Bila shaka atakuwa na himma kwa sababu amejipumzisha vya kutosha na amefanya ibada na amejipumzisha tena vya kutosha. Waluthubu yakunu min al-insani fil amri alladhi lahu fihi raghbatun shadida, na mtu mpaka kurukia lile jambo, ni kuwa lile jambo ana nini, ana raghba nalo sana. Wallahi ajabu ya akhi, leo waweza kumwamsha mtu alfajiri kwa miaka sala, amka kuangalia kisha rudi tena kulala. E baba, amka swala. Mwisho akusha kwambia, bwana wewe tangulia msikitini, mimi nitaswali hapa hapa nilale. Yaani mpaka yafikia hali kama hiyo. Yaani makosa. Wewe waamsho basi, si leo tu. Yaani leo tuseme labda pengine alikuwa ana kazi nyingi anchoka. Kesho tena na kesho kutwa tena. Kuna watu hatuwaoni alfajiri wakiswali kabisa na jamaa. Kabisa, wewe za kushindwa huyo swali msikiti gani? Na ukweli ukweli, mbona Ijumaa misikiti yote yajaa? Lakini swala zingine hayajai. Nasema tuna shughuli, tutaka nusu tu. Wasiwe kamili, nusu tu ya msikiti. Utakuta kuwa hata nusu ya ule msikiti haifiki. Mtu anasema jua siku zingine watu wana shughuli zao na nini, hawajatafara. Pengine waswali msikiti ule. Hata Ijumaa pia ni hivyo hivyo. Hao waswali msikiti huo ujaza, wale waswali msikiti ule ujaza, waswali msikiti ule ujaza. Lakini swala zingine nusu ya msikiti haupatikani. Mko wapi jamani? Misikiti ya waita Waislamu. Mwapi? Alafu la kushangaza wallahi, ilivyokuwa msikiti imefungwa, pengine hawa ndio utaona wapiga kelele kweli kweli. Kelele za ki, yani sitaki nitumie neno hapa, nitaambiwa wewe kazi yako kushambulia watu. Lakini hupiga kelele hapo. Kelele za kijahili. Kijahili kabisa bila elimu. Hawa madevil worship hawa ndio watakufunga msikiti. Hawa sijui vipi, maneno tu ya kijinga kijinga tu watatupa. Misikiti imefunguliwa. Qalu rabbana lima katabta alayna alqital laula akhartana ila ajalin qarib. Yani wageuka maneno yao yafanana na wale, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Falamma kutiba alayhim alqital tawallaw. Misikiti imefunguliwa, hao wakimbia waonekane. Yani hii si tabia sawa, makosa. Alhasil, turudi hapa katika hadithi, asema fa in kana junuban afadha alayhi min alma. Mtume sallama ikiwa ana janaba wakati ule, yani ishaadhiniwa alfajiri, basi hujimwagia maji. Na hapa kuna dalili ya kuwa kufuatilia ule utaratibu kwa kuwa mtu mwanzo yatawadha kisha ndio kuoga janaba, kwa ule utaratibu ule sunna, ni jambo mustahab. Na la wajib ni kuwa maji yapite katika mwili mzima. Na ndio hapa katumia afadha alayhi min alma, maana ujimwagia katika mwili wake maji, akaoga janaba. Wa illa tawadha wa kharaja ila sala, bimaana ikiwa hana janaba utawadha akaenda kuswali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mtu akiishi maisha kama haya kwa mfano, wallahi ataishi maisha ya raha, hajaona mfano wake. Utulivu wa moyo mkubwa sana. moyo wa mwanadamu haupati utulivu isipokuwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Usijidanganye, fanya utakavyofanya katika mambo ya starehe ya kidunia, mwisho unapomaliza ile starehe ya kidunia, dhiki yarudi katika moyo wako. Lakini Allah kwa rehema zake, na hii ni rehema kutoka kwa Allah, ameujaalia moyo wa mwanadamu hautulizani isipokuwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na wewe jiangalie siku ile umesimama, kwa mfano qiyamul layl, umeswali alfajiri kwa jamaa, umefanya adhkar zako za asubuhi, utajikuta siku yako nzima uko na nashat na raha sana. Na huyu mwingine ambaye amelala hata bala shaitan ala udhunai, kama alivyosema Mtume sallam, mpaka shaitani akaja akamkojolea kwenye masikio yake, yeye hana habari. Wallahi lau kama mtoto mdogo tu, kama na mtoto amekuja akamkujulia masikioni, huyo angemkata makofi kuli kweli. Wewe uko julo na shetani kila siku bwana, shetani bwana, ndo aje akumwagia shururu wewe walala tu. Na tena unaambiwa na Mtume SAW ndo akwambia maneno, si ati ni visa vya mtu na Mtume Muhammad SAW ndo akwambia, dhaka rajul bala shaitanu fi udhunai, hakuamka alfajiri, amekojolewa na shetani. Ndio utakuta watu wengine bwana, kitu kidogo tu barabarani ukutana naye ana hasira, tukana kuli kweli, nini kumbe amkojolewa na shetani, hana habari kweli. Sasa watu wamkojoa shetani wasikusumbue. Ukimwona asubuhi tu mtu achana naye, wewe ana mkojo, achana naye, fuata shughuli zako, usijisumbue ukajiharibia siku yako. Wewe umefanya bidii, umeswali alfajiri na jamaa, umefanya adhkar, alhamdulillah. Asije mtu mkojoa shetani akakuharibia siku yako. Ukimwona na fujo lako, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Wewe zungumza maneno ya amani, uende siku yako iendelee kuwa na raha vile vile. Achana nao. Wallahu musta'an. Mlango huu ameweka chini yake hadithi nyingi na zote takriban zafungamana na ibada ya usiku ya Mtume sallam. Insha Allah tutakwenda nao pole pole mpaka tumalize. Sallallahu yusahhil lana wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.